के भी क्यों खो दिया है, आज इस बात पे दिल रो दिया, मैंने तुझे पहले कभी ना जो दिया है, आज उस दिल ने तुझे वो दिया, तू था मेरा ये ना क्यों जाना, मिला दे फिर जरा दिल चढ़ के क्या क्या सहा है, दिल जो न कह सका वो कहा है, तुझसे बिछड़ के क्या क्या सहा है, मैंने तुझे पाके भी क्यों खो दिया है, आज इस बात पे दिल रो दिया। हर जगह